İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, Cem Erciyes ben. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin yeni bir programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un gizemli ve büyüleyici eski eserleri olan sarnıçlar. Konuğumuz ise 3 yıl süren bir çalışmayla bu sarnıçlara giren, 285 yeraltı yapısını inceleyip belgeleyen kültürel mirası koruma uzmanı ve tarihçi Arzu Ulaş. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi biz her zaman olduğu gibi Kansu'yla kısa bir giriş yapacağız. Sonra da sözü Arzu Hanım'a bırakacağız. Evet, eski İstanbul'dan kalan sarnıçlar, çukur bostanlar, su yolları, maksemler, kuyular, ayazmalar, çukur çeşmeler, yangın havuzları gibi arkeolojik mimari kalıntılara yeraltı yapıları deniyor. Bunların içinde en güzel ve görkemleri olan sarnıçlar ki bugün onlara odaklanacağız. Kentin bin yıllık su sorununun da bir ürünü aslında. Daha önce de İstanbul Ansiklopedisi programımızda kentin su kanallarını ve çeşmelerini konuşmuştuk. Kentin su meselesi o programlarda da değindiğimiz konulardan birisiydi. İstanbul'da hem kıt su kaynakları hem de uzun kuşatmalara karşı bir tedbir olarak sayısız sarnıç inşa edilmiş. İrili ufaklı, çeşitli boylarda. Bunların çoğu tarihi yarımada bölgesindeymiş. Zamanla işlevsizleşip unutulmuşlar. Bu nedenle bir tamirat ya da inşaat sırasında keşfedilen pek çok sarnıç var. Bunun yanı sıra Yerebatan Sarayı, Binbir Direk Sarnıcı gibi anıtsal yapılar ya da açık bir su sarnıcı olan Çukur Bostan gibi kentin gündelik hayatında kendine yer edinmiş yerler de var. Peki sarnıçlar nasıl yapılıyordu? Buradan itibaren de ben çok konuştum, sözü biraz Kansu Şarman'a bırakayım. Teşekkür ederim Cem. Ben daha kısa bir özetle tamamlayayım. Aslında sarnıçların pek çoğunda devşirme denilen yani antik kalıntılardan toplanan sütunların ve sütun başlıklarının kullanıldığı tonozlarla örtülmüş bunlar ve bu yapılar içlerinde biriken suyu uzun süre muhafaza edebiliyorlar. Saraylar, kiliseler, medreseler, konaklar gibi kalabalık veya önemli yapıların altlarına inşa edilmişler. Sarnıçlar su depolamak kadar üstüne yapılan yapıların daha yüksek ve görkemli görünmesini de sağlıyor. Ve tabii onları daha sağlam bir temel işlev de yüklüyor. Girişleri kapalı olduğu için üstlerindeki yapılar yıkılsa da çok sayıda sarnıç yüzlerce yıl varlığını sürdürmüş ve günümüze ulaşmayı başarabilmiş. Osmanlı döneminde Bizans'tan kalan bazı sarnıçlar bahçe sulamada ya da yangınlarda kullanıldıysa da önemlice bir kısmı depo işlevi görmüş. Bu durum Cumhuriyet döneminde de devam etmiş. Önemli sayıda sarnıç modern zamanların inşaatları sırasında yıkılmış. Yine de günümüzde hala keşfedilmemiş irili ufaklı pek çok sarnıç olduğunu biliyoruz. İstanbul'un en çok bilinen sarnıçları arasında Fatih Camii yakınlarındaki Aspar Sarnıcı, Sultanahmet'teki Yerebatan, Binbir Direk, Hipodrom Sarnıçları, Edirne Kapı'daki Aitos Sarnıcı, Ayasofya'nın altındaki Ayasofya Sarnıcı, Zeyrek'teki Pantokrator Sarnıcı ve Eminönü'ndeki Şerefiye Sarnıcı sayılabilir. Ben de burada tamamlamış olayım ve hemen Arzu Hanım'a sorularımıza geçelim. Arzu Hanım isterseniz önce sizin çalışmanızdan başlayarak konuşalım. Siz çalıştığınız sarnıçları nasıl tespit ettiniz? Tarihi derinliği merak unsuru olan İstanbul'da antik dönemden itibaren yani o Cumhuriyet'in tümle şekillenen tarihi yarımadanın şehri ziyaret eden seyyahların, elçilerin o güzelim süliyetini betimlerken hep sudan bahseder ama antik dönemden itibaren İstanbul'da en külliyatlı ihtiyaç suyun tedariki, depolanması ve ithalesi olmuştur. Ben de çalışmamda aslında bir yer altyapısı olan sarnıçlara en büyük ihtiyaç olduğu için en çok su mimarisinin en önemli eserleri sarnıçlardır. Ama yer altyapısıyla başlayarak yoğunlaştığım alan dediğiniz üzere Cem Bey'in de bahsettiği gibi sarnıçlar olmuştur. Çünkü tarihi yarımadadaki en önemli yeraltı mimarisini sarnıçlar oluşturmaktadır. Sarnıçları dönemleri ayırırken üç medeniyetin izlerini barındıran tarihi yarımadada benim alanım olan Osmanlı Türkçesi ile birlikte belgeleri okumak şehrin 15. ve 20. yüzyıl aralığındaki sarnıçların inşası, kullanımı ve bugüne aktarımındaki o restorasyon süreçlerini belgelerle tespit etmek olmuştur. Bu amaçla yola çıktık ve dediğiniz gibi tarihi yarımadada 285 yer altyapısı tespit ettik. Bunlardan 80 tanesi sarnıçlar ve Osmanlı dönemi belgeleriyle tespit ettik. 26 tanesi de ilk defa bu çalışmayla tespit edildi. Çok güzel. Yani literatüre kazandırıldı. Gerek toplumsal hafızalı ya da gerek kişilerin bildiği ama literatüre kazanmamış sarnıçlardı. Ve bir kısmı da kayıptı bu sarnıçların. Bu şekilde tespit edildi. Peki hangi sarnıçlara girdiniz? İçlerinde sizi en çok etkileyen hangisi oldu? Buradan devam edelim mi? Elbette ki. Aslında her yapının yer altında bir kere işte İstanbul'da yürüdüğünüz alanların altındaki bu muhteşem eserlerin hepsinin ayrı ayrı hikayeleri vardı. Ama beni en çok etkileyen ve en çok bildiğim bir alan olan Fatih Külliyesi'nin altında Karadeniz Medresesi tarafında bir yer altı sarnıcının olması ve bunun da uzun yıllar girişinin tespit edilememiş olması ve buna ilk defa inmiş olmak beni çok heyecanlandırdı. Çünkü 1939'da Halim Baykuntel ve iki arkadaş bu sarnıcı bulmuşlar. Osmanlı döneminde de bu sarnıcın varlığı biliniyor, ölçüleri tespit edilmiş, veriliyor. Ama günümüze kadar aktarılamamış. Yani iç mekan görülememişti. Biz de indiğimiz zaman sarnıcın iç mekanına suyla dolu olan bir sarnıçla karşılaştık ve bunun bir de su altını çok merak ettik. Çünkü 1939'da tespit edildiğinde de oradaki betimlemelerde sarnıcın işte restorasyon geçirdiği içerisindeki birikintilerden bahsedilmişti ama su dolu değildi 1939'da. Muhtemelen sarnıcı dış mekandan, çevresel yağmur sularından ve çalışma sırasında tespit ettiğimiz üst mekandaki şadırvandan, havuz gibi yerden bir akıntıyla birlikte bu sarnıç dolmuştu. Ve 1939'da görülmesine binaen daha öncesinde kalan, yani 1890 tarihli belgeydi, o dönemdeki arkeolojik tabakanın da su altı görüntüleriyle bunların varlığını tespit etmek en heyecan verici belge olmuştu. Belgeleme olmuştu ve alanı yaklaşık yeri basan kadar olmasa da girdiğim sarnıçlar arasındaki en büyük sarnıçlardan bir tanesiydi. Peki gittiğiniz sarnıçların kaç tanesinin yok olduğunu gördünüz? Bu çalışmanızda tespit ettiklerinizin kaçının yok olduğunu gördünüz? Kayıp eser sayılan bu yapılara ne olmuş? 34 sarnıç kayıp eser olarak tespit ettik. Bunlar mesela Topkapı Sarayı alanında özellikle Sarayburnu kısmında demir yolunun geçmesiyle bu alanda iki tane sarnıç tahrip edilmiş. Yani şöyle genel başlıklarda şöyle diyebiliriz. İstanbul'daki imar ve inşaat faaliyetleri, zamanın tahribatı, artık yeni bir sistemle Terkos su İsale hattının gelmesi ve daha sonraki Cumhuriyet dönemiyle birlikte işte İSKİ vakıf sularının İSKİ'nin yeni hatlar kurmasıyla bu atıl durumda kalıyor bu sarnıçlar. Ve zamanın ya da özel mülkiyette kalmış olanlar bu yapıların toplumsal hafızadan ve süliyetten yani yer altındaki süliyetten silinmesine sebep olmuş olduğunu gördük. Yani tabii sarnıçlar hala insanlar eski bir evde oturuyorlarsa altından sarnıç çıkması hayalini kurarlar. Çünkü birdenbire genişleyecek ev, gizemli bir yapıya sahip olacak. Ama onu tamir etmek, bakmak, onarmak, hayata döndürmek başlı başına bir şey, sorunlu bir şey aslında. Bugün öyle hayata dahil olamamış pek çok sarnıç var. Mesela ben şeyi biliyorum, eski tütün fabrikasının altında arka sokağa kadar uzanan bir sarnıç var. Orayı da müzeye dahil etmek istiyorlar ama nasıl yapacaklar belli değil. Size bir şey sormak istiyorum. Yani bunu sormadan olmaz tabii. Bütün sarnıçlara inmişsiniz. Sarnıçları birbirine bağlayan, efsanelerdeki gibi imparatorların, padişahların kullandığı yeraltı tünelleri var mı İstanbul'da? Böyle bir şey tespit ettiniz mi? Şimdi bu burada Temali İnci Hoca'yı da rahmetle anmakta fayda var. Bunu tespit etmek, ben çalışmamda tespit etmedim. Ama bende bir vakıf su yolları haritası, Osmanlı döneminde çizilmiş bir su yolu haritası var. Tabii ki bazıları su yollarıyla birbirlerini besliyor ve birbirlerine bağlantıları var. Ama bazı sarnıçlar yağmur hasadı. Yani sadece yağmurla beslenen ve dolan sarnıçlar da olabilir. Bunları tespit etmek günümüzde artık çok zor. Neden zor? Dediğim gibi işte imar, yüzyıllardır yapılan imar ve inşa faaliyetleri sırasında bunların bir kısmı yok olmuş. Bir kısmı da belki depremlerle de moloz yığınlarıyla kapatılmış. Bir yere kadar ilerliyorsunuz su yolunda ama bir yerden sonra molozlarla kapatıldığını görüyorsunuz. Bunlar kapatıldığı için birbirleriyle bağlantılı bir su yolu tespit edemedim. Anladım. Yani bir yerden hani herkesin efsaneyi anlattığınız gibi işte bir yerden girip bir yerden çıktım. Bir tek Süleymaniye Camii külliyesinde oluyor. Çünkü külliyeyi birbirine bağlayan hatlarda yani camiden tapaneye kadar giden yerde bir yerden girip bir yerden çıktık. Ama elbette ki o su yolları haritasında da gördüğüm gibi bunlar birbirleriyle bağlantılı. Çünkü şu örneği veririm. Edirne Kapı'dan, Belgrad'dan ve uzak yerlerden İstanbul'a su sağlayan ilk giriş hattı Edirne Kapı'daki kalenin altından, orada bir sarnıca geliyor ve oradan Topkapı Sarayı'na kadar uzanan bir su isale hattı var. Oradan giren su sarayın herhangi bir çeşmesinden damlayacak. Çünkü sistem böyle. Bugün de mislukları açtığımız zaman su geliyor. Tabii ki daha farklı bir sistem var. Bu su yolu bir uzun bir su yolu. Yer altındaki bir ağlarla sağlanan su yolu ve birbirine bağlantılı. Evet. Yani sonuçta aslında İstanbul'un bütün yeraltı tünellerle kaplı filan diyemeyiz. Ama siz bunların sarnıçlar arasında bir takım su yolları olduğu konusunda bizi aydınlatmış oldunuz. Onlar da ne yazık ki tıkalıymış. Hiç kimse inip oradan oraya gideceği hayalini kurmasın. Peki biraz da mimarisinden söz eder misiniz sarnıçların? Kansu girişte biraz bahsetti ama genel olarak nasıl inşa ediliyorlarmış? Nasıl su tutması sağlanıyor? O kadar suyu o kadar uzun süre tutması sağlanıyor. Bize biraz böyle de teknik bilgi verirseniz başka konulara da geçebiliriz. Öncelikle tabii ki yer altında bir yapı yapmak çok zor. Günümüzde bile görüyoruz kepçeler çalıştığı zaman ne kadar derine indikleri zaman hepimiz izliyoruz. Döneminde de bu sarnıçların yer altında olması hem teknik açıdan zor ve masraflı bir iş. Hı-hı. Aynı zamanda bu kadar sanatlı olması da dönemin sanat anlayışını, mimari estetiğini ve bu kadar müzeyyen yapılarla donatılmış yer altına bunu inşa etmenin yer üstüyle bağlantılı ne kadar güçlü bir dönemin sanat anlayışını da göstermektedir. Yani antik dönemden itibaren bu yapılar yapılıyor. Yani dönemlerini ayırmak elbette ki mümkün ama Roma döneminde ve Doğu Roma döneminde yani Bizans döneminde inşa edilen sarnıçları Osmanlı'da kullanmış. Bunlar özel harçlarla inşa ediliyor. Demin Tansu Bey'in de bahsettiği gibi tonoz örtülü ve sütunlarla destekli. Bazısı üzerinde bir mekan taşıyor. Bazısı da bütüncül yani tek başına müstakil olarak sadece sarnıç olarak yapılıyor yani. Evet anladım. Evet. Peki şöyle devam edelim. Bu ile ilgili evet araştırmalar da olmuş. Mesela hani mesela Ernest Mamboli bu konuda diyor ki aslında her binanın altında bir sarnıç tespit edilir ya da zenginin hanesinde her kilisede Bizans dönemi için bahsediyor. Ve bunların işte umumi demin bahsettiğimiz gibi açık ve kapalı sarnıçlar olduğunu bahsediyor. Yani işte eski eserlerden demin de bahsettiğimiz gibi devşirme sütunlar ya da sütun başlarının tesadüf edilmesi sebebiyle de inşa tarihlerini kesin belirlemek zor oluyor. Ancak yüzyıllara belirliyoruz ama noktası olarak tarihlemek de mümkün olmamaktadır. Ama arşiv belgeleri de Osmanlı döneminde bu yapıların Bizans döneminden kalan ya da Osmanlı döneminde inşa edenleri tespit etmek açısından önemli kanıtlar olmuştur. Peki Osmanlı dönemi dediniz, hemen oradan devam edelim. Daha çok su depolamak için kullanılmamış sarnıçlar, depo olarak kullanılmış başka amaçlarla yangın söndürme. Bunun nedeni nedir? Bu eski sarnıçları nasıl bir amaçla kullanmayı tercih etmişler bu dönemde? Osmanlı döneminde de şehrin su ihtiyacının karşılanması üzerinde titizlikle durulduğu belgelerden ve belgelerin çokluğundan anlaşılmaktadır. Başkentin artan nüfus sayısıyla birlikte yaşanan depremler, sel felaketleri ve yangınlar sırasında yaşanan su sıkıntısı nedeniyle de şehrin içinde bulunan sarnıçlar hep araştırılmış hem de yenileri yapılmış ve bununla birlikte de şehirde tahsilatlı bir çalışma başlatılmıştır. Aynı zamanda dediğiniz gibi yani Osmanlı döneminde de yeni yapılan su, çünkü şehirde ihtiyaç artıyor, yeni su yolları yapılıyor ve eskileri bazen alta durumda kalıyor. Bunlardan bir tanesine de örnek vermek gerekirse bir hazine-i evrak binası, yani depo olarak su sarnıcı olan bina zamanla kullanılmamasından dolayı Beyazıt taraflarında ve bu sarnıcı da tespit ettiniz. Maaş ita odası, yani maaş verilme odasına çevriliyor. Çünkü su ihtiyacı yok artık ya da işte sürekli sirkülasyonu olan bir su sistemi kullanılıyor. Depolama yerine bunu maaş ita odası olarak kullanılıyor. Bir başka örnekte yine hazineyi yani arşiv dairesinde bulunan sarnıç lokantaya çevriliyor. Lokanta ihtiyacı var, lokantaya çevriliyor. Daha sonra da tekrar telkos sisteminin gelmesiyle birlikte tekrar demek ki şehirde bir su ihtiyacı oluyor. Açılan pencere ve kapılar kapatılarak o sarnıç yapısı tekrar su depolama amacıyla kullanılıyor. Bu iki örnek bence beni çok şaşırtan ve güzel örnekler olmuştu. Peki birazcık da arkeolojik olarak bakalım. Bir sarnıç arkeolojik bir eser olarak bize ne anlatır? Onları inceleyerek nasıl bilgiler edinebiliyoruz? Veya şöyle devam edebiliriz. Hani geçmişle bir sarnıç üzerinden nasıl bir bağ kurabiliriz? Sarnıçlar şehrin alt tabakasında bulunmasına rağmen yani İstanbul için üç medeniyetin izlerini taşıdığını ve bunların en önemlisi iç içe geçmesi ya da yan yana iç içe geçmesiyle birlikte bir mozaiği de, yani bu silüette gördüğümüz dönüşümlerin yer altında da aynı şekilde olduğunu görmek ve bunların her dönemin, yani insanın ortak ihtiyacının olduğu ve bunun için kıymetli ve nasıl korunarak günümüze kadar geldiğinin bir kere bu ortak, insani ortak alanın olması ve su kültürünün, su mimarisinin, suya verilen önemi geçmişten günümüze olan yansımasını takip edebiliyorsunuz. Ve değer vermek, yani Osmanlı'nın da Bizans'ın güçlü mimarisini nasıl koruması. Mesela Ahmet Vefik bu konuda şöyle diyor. Osmanlı diyor, İstanbul'u fethettiği zaman zaten işte sahip olmuş bir şehirdi. Onun kalıntılarını süpürerek onun üzerine Osmanlı'yı inşa etti. Kamusal binalarını, büyük binalarını. Çünkü zaten yer altında işte yapı yapmanın zorluğu ya da o güçlü mimariyi devam ettirme isteği, geleceğe de bir İstanbul inşasında da bu yapıların sürdürülebilir kılmasına aslında katkı sağladı. Dediğiniz gibi dönemin mimarisini, sanat anlayışını, şehrin topografyasını ve tüm izlerini bize günümüze aktaran çok önemli şehir tarihinin derinliğini ve katmanlarını bize anlatan en önemli eserlerden birisi de yer altındaki bu sarnıçlardır. Çalışmanızdan da cesaret bularak yeni sarnıçlar ortaya çıkıyor mu? Yani hala çıkar mı İstanbul'da yeni sarnıç çalıştıkça daha bulunabilecek, keşfedilmemiş sarnıç bulunur mu sizce? Elbette ki bulunabilir. Yani buna bir sınır çizmek şöyle. Ben kendi çalışmamda bile şöyle dedim. Kamusal olanlar bilinenler gerek yazma eserlerden daha eski Bizans dönemi müelliflerinden bize aktarılanları bildiğimiz halde Samatya bölgesi bence çok bu konuda vakit kalmış bir bölge, çalışılmamış bir bölge. Ben de çok iyi çalışabildim mi? Hayır, çünkü orası nasıl denir? Daha oradaki evlerin belki kamusal alanlar değil de evlerin altında kalmış, demin Cem'in de bahsettiği gibi her evin altında kalmış ve evin ihtiyacını karşılayan küçük çaplı sarnıçlar muhtemelen olduğunu düşünüyorum. Peki, evet. Ya başta bir yeraltı yapılarından bahsettik aslında. Ben böyle saydım şunlar denir diye ansiklopedik bilgi. Biraz da siz bahseder misiniz? Yani yeraltı yapıları dediğimiz bu yapıların tamamı suyla ilgili yapılar galiba. Bunların önemi nedir hayatımızda? Bu tür yapılardan da hala hayatta olanlar, İstanbul'u sevenlerin, meraklıların gidip görebileceği yerler var mı? Sarnıçlar dışındaki diğer yeraltı yapılarını kastediyorum. Evet, sarnıçlar dışında beni de en çok heyecanlandıran bir başka konu da dediğiniz gibi su ve suyla ilintili olanlar zaten halkın ve toplumsal hafızada biliniyor. Yani tek sarnıç değil, Ayazma kültürü bilindiği gibi kiliseler evet. Veya müstakil olarak Osmanlı toplumunun da çok benimsediği suyun kutsallığıyla birlikte sarnıçten de her dinde olduğu gibi Osmanlı'da da Ayazmalara karşı bir saygı ve ilgi her zaman için olmuştu. Kuyular zaten bilindiği gibi her evin bahçesinde de olabilen yapılar olduğu için çok enteresan gelmese de bunun yani birbiriyle bağlantılı ya da sarnıçla bağlantılı olanları bir sirkülasyonu sağlaması açısından her sarnıcın başında bir kuyunun olduğunu tespit etmek bunlar da heyecan verici olmuştu ama beni çalışılmamış konu olan mahzenler daha çok etkiledi. Etkiledi derken şöyle hepimizin bahsettiği aslında mahzen olarak bildiği şeyin bir tanımının bile yapılmamış olması şaşırtıcı olmuştu. Çünkü hep ya şeyle bağlantılı olmuş. Yani bir yapının altında bir mahzen var olarak incelenmişti. Ama konunun genişliği ve İstanbul gibi dünyanın kadim bir kentindeki depolama işleviyle yani su haricindeki eşyaların, emtianın, bu şehrin ihtiyaçlarını gidermesi adına elde edilen ham maddenin ya da askeri amaçlı depolanan yapıların tespitini yapmak ve bunun bir haritasını çizmek çok şey geldi böyle yeni bir söylem aslında geldi. Bunu da daha böyle sezimin aslında bir yerinden kopup hemen bunu da böyle bir detaylandırmak istedim. Tersane bölgesi yani Galata bölgesi liman kenti olan İstanbul'a gelen dünyanın geniş coğrafyasından İstanbul limanına gelen mallar bugünkü hepimizin de alışverişini yaptığı Emirne bölgesinde ve daha üste gelerek aslında sarayın da bedestenler, Fatih döneminde inşa edilen Kapalı Çarşı'nın sandal bedesteni ve büyük bedestende saklanan ganimetler aslında daha çok ticari amaçlı şeyler bu bedestenlerde saklanırken daha empiyalar yani ham madde ve şeyler hanlar bölgesinde depolanmış. Herkesin görebileceği ve günümüzde aktif olan herkes göremeyebilir çünkü oradan hani özel linkette kalmışlar. Balkabanı Hanım Ahdeni Ayasofya Vakfı'ndan olup günümüzde de halen depolanıyor. Bir de Kule Hisarı Osmanlı döneminde ilk hazinenin ve ilk evrakında Yedi Kule Hisarı'ndaki mahzenlerde depolandığı ilgili bir belge bulunmaktaydı. Daha sonrasında mesela Mermer Kule'nin borut mahzeni olarak kullanıldığı ve eğer buraya da yeterli gelmezse Rumeli Hisarı'nın da külahla kapatılarak mahzen olarak kullanılması, evet, kullanılması ile ilgili belgeler. Mahzen deyip geçmemek lazımmış. Hakikaten Arzu Hanım sizi dinlerken bunun da başlı başına bir dünya oldu. Aslında bir gün belki vaktimiz olursa mahzenler programı yaparız belki sizinle. Ne dersiniz? Evet yani mahzenler bu kadar hem zenginliği Yani imparatorluğun zenginliğini ve bu şehre gelen ham maddenin ne amaçla kullanıldığıyla alakalı evet. dediğiniz gibi bir şey çizilebilir, rotası çizilebilir. Peki o zaman süremizin sonuna geldik. Müsaadenizle programı kapatalım. Bugün Arzu Ulaş araştırmacı, tarihçi, kültürel mirası koruma uzmanı Arzu Ulaş'la birlikteydik. İstanbul'un yeraltı yapılarını, özellikle de sarnıçları konuştuk. Bizi dinleyenlere de, konuğumuza da çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın, çok teşekkürler. Hoşçakalın, ben teşekkür ederim.